Ünite 3. Keyfe tasif nefsek? Kendini nasıl tanıtırsın? Bu ünitede uyruğunu ve hangi dili konuştuğunu söylemeyi, birden fazla konu hakkında konuşmayı, şehir içindeki bazı yerlerin adlarını ve mesleğinizi ifade etmeyi öğreneceksiniz. أأنت سوداني؟ Sen Sudanlı mısın? Suad'ın sınıfındaki öğrencilerden ikisi birbirlerine nereli olduklarını soruyorlar. İkinci öğrencinin uyruğu nedir? Birinci öğrenci nerelidir? Merhaba, أأنت مصري؟ لا, أنا سوداني من الخرطوم. وأنت؟ أنا مصري من طنطا. أين طنطا؟ طنطا قريبة من القاهرة.